ثم سار خالد حتى التقى بجيش المرتد. كيش خالد الكوينة بين ركو وكتانا نجيش لا ويوريتاني نقوات الإسلام. فتقاتل الفريقان نقول هاي مويلي وكاتليانا قتال شديد وكاتليانا معكال. ولما حمي القتال vita vipo panda moto, inkashafa almuslimu, waislamu walikimbia, walishindwa na kukimbia. Baadi alamri mwanzoni kabisa mwa vita, hata wasala murtadun, wakafikia waliohitaji kufika ila fuspati khalili kwenye hema la Khalid. وأرادوا أخذ زوجتي وقدك كنت كون كيوي فمنعه wakazuiwa kufanya hivyo. Majaa tu na mtu mmoja anaitwa Majaa kujiamona kuma. Wakala akawaambia neema lhokratu hiya, bora ya mwanamke muungwana ni yeye. Hakuna haja ya kumteka na kumtia utumwani, na hivi acheni. Matadhaa almuslimun, kisha Waislamu wakaitana. Waanzalallahu alaihim sakinatahu, Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu wake. Fahamala Khalid fi nnas, Khalid akaweza kuwashambulia maadui. Hatta radda almushrikin, mpaka akafanikiwa kuwarudisha nyuma washirikina. Ila abadi ma kanu, sehemu ya mbali zaidi kuliko pale walipokuwa. Watadhamara banu Hanifa, wakihimidhana wakahimizana Banu Hanifa kujilinda. Wakatalu kitali shadida, akapambana vita vikali kabisa. f فعلم خالد خالد يكالوا أن راح الحرب يقوم صليو لبيتا تدور على حسين inazunguka dhidi ya Husaini na Al-Kandhar, kwamba wakati wowote upepo unavuma vibaya kwa upande wake anaweza kushindwa akashinda vita. Basi raha al-harbi, raha ni lile sagio analotumia mtu kusaga nafaka. Huko nyuma, kabla ya maendeleo haya ya viwanda, ili mtu apate unga wa ngano, wa mtama, ulikuwa na sagio jiwe kubwa, nawekwa jiwe jiwe, alafu kuna namna yenyewe wanafanya inazungushwa nasa. Kwa hiyo hiyo ni lugha, lakini hiyo na maana ya vita, kupamba moto. Kwa hiyo Khalid alipojua kwamba vita, sagio la vita laenda kumwangukia Musailima, watalabahu lilbarazi ilai, akamwomba au akamtaka ajitokeze hadharani. Fabaraza, akajitokeza ili kupima na nguvu. Lama shtadda alayhi al-amru, mambo yalipokuwa mazito, maji yalipozidi unga kwa huyo Musailima al-Kadhdhab, adbara, aligeuka na kukimbia. Wazala ashabuhu, na wale wafuasi wake wakaondoka. Fanada Khalid fi muslimin, Khalid akatoa mwito kwa Waislamu. Fahamalu, wakafanya mashambulizi. Hata hazamu al-muqtadina, mpaka wakafanikiwa kuwashinda waliolitaka. Sharra hazima, kushindwa kubaya sana. Watahasanu fi bustani, wakajilinda katika bustani li Musailima, ya Musailima al-Kadhdhab. Kana yusamma hadithat ar-Rahman, iliyokuwa inaitwa kwa jina hilo. فقال البراء بن مالك احد الشجعان الانصار, اتسمى براء بن مالك ambaye kwamba ni mmoja wa mashujaa wa Islam wa Ansar, akawaambia alquni alaihim fi alhadiqa, nitupieni huko huko aliko huko ndani kwenye bustani. Basi kweli, faalkauhu, wakamtupia alaihim, huko waliko wale makafiri. Fakatala hamilbabi, akapambana pale mlangoni. Hata fatahahu, mpaka akafanikiwa kumfungua. Fadakhalahu muslimun, Waislamu wakaingia kwenye huo mlango. Wa aktharu alqatla, wakawaua wale maadui kwa wingi. Bani Hanif katika kabila hilo, hata kutila Musailima au katala Musailima, mpaka akamua Musailima. Washtaraka fi katlihi, na aliyeshiriki katika mauaji ya Musailima ni Wahshiyo. Wahshiyo katilu Hamza, huyu mtu ni maarufu, ndiye aliyemuua Hamza ibn Abd al-Muttalib. Kama mnavyojua, baada ya alisilimu huyu wa Ethiopia, alisilimu wa rajulu, na mtu mmoja min al-Ansari, katika Ansari, kana hasama Banu Hanifa, kwa kuuawa Musailima Banu Hanifa wakawa wameshindwa, wamekimbia. Warakibahum al-Muslimun, Waislamu wakaendelea kuwashambulia. Yaktuluna wayasirun, wakiwaua na kuwateka. Faqala maja'atu li Khalid, maja'a kama ya Khalid, wallahi maja'aka illa sar'an an-nas, na kuapia kwa jina la Mungu kwamba hawakukujia isipokuwa wale wale na tabia ya kutoka haraka haraka. Hawa uliwaua ni wale wenye tabia, inapotokea jambo wao kutoka haraka. Ndio waliofanikiwa kuona. Wa inna jamaahirahu, kundi lao kubwa, ile makundi yao makubwa, walio wengi, la fil husuni, bado wamo kwenye ngome, hawajatoka. Fahaluma usalihuka ala qaumi, njoo fahaluma, njoo usalihuka ala qaumi, nifanye sulhu na makubaliano na wewe kwa watu wangu. Wakad kana Khalid iltaqata min duni husun, na Khalid alikuwa kawahi kaokota karibu na zile ngome. Nisai masidian wa mali, ndio wakadi na minisai asubiani wa mali. Kwa maana kwamba Khalid alikuwa tayari amekishazitia mkononi sehemu na maeneo yaliyo karibu na ngome za wanawake, watoto na mali. Haya maeneo yalikuwa yuko karibu na kuyatia mkononi. Yule bwana alichokifanya ni kumwambia bwana, naomba mkataba wa amani na sulhu pia malize. Faqala majaa usalihuka ala ma duna nufus, mimi niko tayari kufanya sulhu bwana na wewe, uchukue vyote, uache utuachie roho za watu na duna nufus. waliomo kwa maana ya watu, na kuomba tuingie mkataba wa amani. Wa intalaka kaannahu yushawiru, huyu majaa akatoka kwenda kule kambini kuliko na wanawake na watoto. Kaannahu yushawiru, kana kwamba kwenda kuomba ushauri huku kashazungumza na Khalid kwamba sasa akimalize mambo ya vita, na hivyo akatoka kwenda upande wa kule ndani ya ngome. Ukimtazama uendaji wake kama vile kenda kuwashauri kwamba maswala haya yaishe, na basi badala yake faafara na silaha, akazimenina silaha kwa wanawake, kwa maana akawapa silaha nyingi. Alikwenda kwa mtamuonekano wa mazungumzo, lakini alifika kule kila mwanamke alikabidhiwa silaha. Wa waqafahum bil aswari, halafu alichokifanya ni kuwasimamisha kwenye kuta. Maraja ile kisha karudi kwa Khalid. Fakala aba ayujizu dhalik, bana wamekataa bana kuliruhusu hilo. Ayujizu dhalik, kuliruhusu hilo la wewe kuchukua mali na kila kilicho chao, uachie roho zao, wamekataa. Fanadhara Khalid ila Rasul, Khalid alipotazama kwenye zile ngome, fawajadaha mumtaliatan biljushi, akakuta ngome zimejaa majeshi, askari wamejaa kule. Walmuslimuna kad nahakathum alharbu, na Waislamu vita vimekwisha wadhoofisha, maana askari anakwenda kama hakuna, anachoka kama binadamu, taabani chakula kama mnavyoishi maji. Wakutila min al-ansari, na waliuawa katika vita vile Ansar mayanifu ala 360, kiasi zaidi ya askari 360. Na katika muhajirina mithluhu, waliuawa kwa idadi hiyo hiyo, askari 360. Wa mina tabiina lahu, na wenye kuwafuatia wao vivyo hivyo, au yazidun au hawatabiina, wanaweza kuwa wamezidi. Anasema wakad futishat aljirahatu fi man baqiya, yalitafutwa na kuangaliwa majeraha kwa wale waliosalia. Fajana halisilmi, walipoona hivyo Khalid akawa amekimbilia katika njia ya kutaka amani. Fajanaha, akakimbilia kwa maana ya kuona ndio uamuzi sahihi, kupondokea kwenye rai hiyo ya kwamba kule tangaze amani. Fasalahahum ala safrai walbardari, basi akaingia naye sulhu kwa makubaliano ya kutoa dhahabu na fedha. wa nisfi sabi na nusu ya mateka, silahi na silaha, wa harit, bustani, mazraa, shamba, min kulli qarya, katika kila kijiji. Faabau wakakataa, fasalahahu makaingia nao mkataba wa amani, ala rubi, juu ya kutoa robo ya mapato yao. Fasalahuhu, wakakubaliana na hilo. Wafutihatil usur, ngome zikafunguliwa. Falam yajid minha khalidun illa nisa, Khalid hakukuta ndani ya ngome zaidi ya wanawake na watoto. Awal mustadhafin, na watu wanyonge wasiweza kufanya lolote. Fakala, akamwambia majaa, khada'atani umelidanganya, umenihadaa, tuliingia makubaliano kwa masharti haya haya, kumbe mle ambamo ilidhaniwa kuna mali kama ilikuwepo, basi ikahamishwa ikawekwa pinde na mikuki na hivi basi. Fakala, kajibu kauni, walam astati illa masanatu, bana nilikuwa naokoa watu wangu mimi, sikuweza kufanya lolote zaidi ya nililolifanya. Nililolifanya ilikuwa ndio mbinu na njia pekee, sikuwa na njia nyingine zaidi ya kukuogopea, vinginevyo ungeua watu wangu. Baada hadha sulhi, baada ya mkataba huu na makubaliano haya ya amani, jaahu kitabu min Abi Bakri, au alijiwa na barua kutoka kwa Abi Bakri, ya amuru fihi, akimwamuru katika barua hiyo, biqatli kulli muhtalimi, kumuua kila adui atayekamatwa aliyebare. Fawafa lahu bisulhihi, lakini Khalid akalazimika kutekeleza suluhu na kataba aliyoingia na wao. Walam yaghdur, hakuvunja makubaliano. Kuna hapa kuna makubaliano amefanya yeye na wale mabwana, lakini hapa nyuma baada ya muda kuna ujumbe na maagizo kutoka kwa Amiri Muminin, ikalazimika maagizo yale hayaweke pembeni. Fumarsala wafdan minhum, kisha akatuma ujumbe katika wale miongoni mwa ya Abi Bakri, kwenda kwa Abi Bakri biislami, wakaeleze kusilimu kwao. Falaqiyahum, kutana na Abu Bakar, saalahum anasijai musailima, akawauliza kuhusu maneno ya musailima. Fakasuha alaihi, wakamsimulia. Sajai ni maneno ambayo ukomo wake, ukomo unafanana. Katika Kiarabu, si kwenye Kiswahili kama hivi. Kiswahili mara nyingi utakuta zaidi sana kwenye mashairi, ndio inapatikana ile sana. Mfano ni bismillah, alhamdulillah, hey, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala, maana zile sasa hivi ndio sasa. Sasa studio tena lakini ngeleta mapeo ya maneno vina sana sana ya kwenye mashairi, vina sana sana kwenye shairi ya. Mfano shairi ya mzelezi, una shairi lolote Mzee Muhammad hukuhifadhi shairi ba? Nani ana shairi ya? Mfano wengine na kusema ufukara jambo kubwa kaliumba tahari, mkubwa wa ndogo na ujali wa thori, usemalo kama ndoto tena haumu washauri akashauri. Sasa ile wewe ndio sana. Shehe wetu Bakathiri katueleza hadithi wema muhtasari ni duraru bahia. Kwa hiyo Abu Bakari anawataka wale watu katika kabila lile la Bani Hanifa waeleze huyo bwana alikuwa akidai utume Musailima maneno gani alikuwa akiyasema yaliyowateka mpaka yakawafanya wasiwe na habari ya Mungu na mtume wakamsikiliza yeye. Fakasuha alayhi wakamsimulia, fakala subhanallah hata alkalamu ma kharaja min illin wala birri. Maneno haya kama ndio yenyewe basi hayakutoka haya isipokuwa hayakutoka kutoka katika uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala birin, wala hayakutoka katika wema. Maana kwa nini na kipuzi? Kwa hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu. Fa aina hayakutoka katika sifa ya uungu, yani lam yasdu ar-rububiyya, hakutoka katika uungu kama angelitoka huko, basi haki yake ingelikuwa ni wajibu na yenye kutukuzwa. Ili wala biru yote mara moja. Hayakutoka huko, hayakutoka kwa Mungu wala. Hayakutoka. Fa aina yadhhabu bikum, hivi iliwezekana vipi maneno haya yakakutoeni yakakuondoeni na kukueni keni kando ana ahlami kando na akili zenu, akili mkaacha hapa, alafu kila mkizungumza naye kubana naenda utume akili zenu kazeka pembeni, hivyo hapo waje kwa kufikia hivyo waradamu ila kumihim, baada ya mazungumzo nao akawarejesha kwa watu wao. Kwa hiyo hapo tunaona ilitumika hikima, na kwa kweli hikima ni ukipewa hikima umefanikiwa sana. Agizo kutoka kwa Amiri Muminin linamtaka kila aliyebale awa. Agizo limekuja wakati tayari yeye ana mkataba na wale kwamba hatuwafanyi na wote. Sasa natia ambaye kiongozi anavunja mkataba, akaona atekeleze mkataba, alafu hawa kwa kuwa wako tayari kusilimu waende wenyewe kwa Abubakar wakaeleze kilichotokea. Yani walilinda ilia katika ngome kwenye bustani. Kuliko kama yeye angesema najua nilikuwa na mkataba na nikawa nimeshindwa, kwa vyovyote kuna aina uzembe fulani ingeonekana kutotekeleza amri ya amiri. Sasa kwa kuwa wenyewe ndio hapa inaonekana thumma arsala wafdan minhum li Abi Bakr bi islamina, wakiwa tayari wamesilimu, wao wakiwa na Uislamu wao tayari. Naona mbele hakuna habari ya kusilimishwa. Mazungumzo wana agana ujumbe wa watu baki hivyo hivyo kwa maana ya ukuta. So, kawaida yao bustani haiachi hivyo hivyo isipokuwa inazungushiwa na matunda na nini. Kinachoachwa hivi hivi ni shamba, masaa la ngano la shairi na akakubaliana nao kwa masharti ya kutoa robo ya mapato yao. Sasa swali hiyo hali Mungu alipokuwepo Selituma ndio sio mji wake. Sasa hizi habari za mapato na mashamba bustani hayo zinapatikanaje? Au ndio tayari kuna sehemu walikuwa wameshaiteka ikawa ni ya kwao? Na maana yake kwa wenyewe Waislamu na jeshi lenu kwa advance mkabili ya Mbania ule mji uko chini yenu, asiwara wanafata wanatakia wafate mishatiwa aidha wasilimu waingie katika utaratibu wa sadaka na zaka au wabaki katika dini yao na mtu aliyeudhi, lakini kwa sharti la kutoa kodi au makubaliano fulani fulani kwa kile walichonacho. Huyu Musailima alikuwa na bustani kwa Khalifa Uthman. Kwa bustani. Sasa hapa kafala barabu. Mali. Kwamba alikuwa alaihi bin Khalifa. Nitupeni nipelekeni huko huko aliko kwenye hiyo bustani. Sasa ina pesa kwa mshauri wao. Naam. Sasa nipelekeni huko. Si wali kwenye jeshi lake na watu wake wa Usaidima. Si kwa na watu wake. Baada ya kuona vile, sio atakimbilia kwenye bustani. Kwa maana hiyo hiyo kwamba hiyo bustani imezungushiwa ukuta. Nasema tahasan, hisi ni ngome. Maana yake kuna ukuta, kuna mlango, unaona hapo mbele bwana. Tahasan fi bustani la Israili. Akafika kwa vita vikapigana kwa mlangoni kwa mpaka kufanikiwa kufungua mlango kuingia ndani.